şimdi sana içimdeki duyguları vururdum da vurmam. Yukarıda Allah var. Zaten halinden de belli, dağılmışsın, yıkılmışsın. Sanki başında bir iş var. Umarım hayallerin benim yüzümden zarar görmez. Bilemem, çok beddua ettim. Zaman hep böyle ağır ağır geçti. Bilir misin hep böyle sabrettim. Thank you.